سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بس تكنا بلا يتور سروي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سورة بقرة سلور حسيوة أول إساء إثبات دا توحيد جيان ما يتفوريوا دوما حساء دا 176 نمبر آيات فوري أغيك إثبات دا رسالت و فدريما حساء كي أغا جهاد في سبيل الله تعالى أغا 253 نمبر آيات فوريوا آخر إساء آغا د دې زینا 253 نشرو شوی د اخره سره پوری آغې کې انفاق په سبیل الله تعالی فدا د 260 نمبر آیات پوری اول باب دی فدې کې مونږه اول نمبر آیات کې ویلو ترغیب ال الانفاق دویم نمبر آیات کې چې آغا آیت الکرسی دا پاغې کې دعوه د توحید مسله د توحید سره د لسو دلایلنا او درې نمبر ذکر د دوو فرقو وشو چې یو هغه غي والا او یو د رشت والا او کامیابی والا او گمراهی والا هغه دوه قاعده بیان شي اکه چې اصحاب الرشت والا دی هغه به تا جنت تراکاږي تا برناګانو تراکاږي او چې هغه کما اصحاب الغي والا دی گمراهی والا دی سرکشی والا دی نو آغا با دا کوشش کئی چی تا وور تراکاگی تا تیارو تراکاگی آغا دا شیطان دوستان دی اولیاء الشیطان نو گورا شیطان سکارو کو اللہ مثال ذکر کو وی گورا کنا نمرود تاو گورا سنگ راکا گود آغا ماشی ورتو دن شیطان خبر او منلا اللہ رب العزت تیارو در تیارو تا با دنیا کی هم ذلیل و رسواش و آخرت کی با هم تبا و بربادی او بیا اغا مثال ذکر کئی وسو دا اولیاء الرحمن دا اللہ رب العزت کی سوک دوستانی دا غی بیان کئی دا غی دفارا مثال ذکر کو پکار قدسی واچی اولی دا اولیاء الرحمن مثال ذکر کرے وے پر ادی مثال دا ڈاکٹر دے دا زکا چی نمرود دیر سخت مرضی و نو اللہ رب العزت اول دا اغا مثال ذکر کو ورستے پسی دا اغا خپل دوستانو ذکرو کو تا دی زینا واقعا د عزیر علیه السلام ذکر کړي. عزیر علیه السلام اقوال ډیر دي، څوک وایي چې دا دغه ورور یا بل څوک وو، خو صحیح قول پکې دا دی چې دا عزیر علیه السلام وو. او تفسیر ابن کثیر ذکر کړي اقوال ډیر دي، خو دا د موسی علیه السلام نواهلا تر د عیسی علیه السلام په منځ کې یو پیغمبر الله رب العزت را لېږلی و. د ده شجر نسب داسې ذکر کړی دی، هغې له هیڅوک صحیح نشي ویلی، خو ابن کثیر ذکر کړی دی چې عزیر علیه السلام عزیر بن سوریق بن عرنا بن درسنا بن عری بن تقی بن سبوع بن فنحاس بن یعذر بن هارون علیه السلام دا د هارون علیه السلام په اولاد کې راغلی دی چې د موسی علیه السلام ورور دی. نو هارون بیا وروسته وګوره، هارون چې هغه د عمران زوی دی، عمران د قاهز زوی دی، قاهز د عزیر زوی دی، عزیر د لاوی زوی دی، لاوی د یعقوب زوی دی، یعقوب د اسحاق علیه السلام، هغه د ابراهیم علیه السلام، هغه بیا د عزر زوی دی، عزر بن تاروخ بن ناقور بن ساروخ بن راغوب بن فالح بن عابر بن عابر د هود علیه السلام نوم دی. او بیا شالح بن ارپحشد بن سام بن نوح بن لامیک بن متوشق بن هنوح بن یرد بن مهلائل بن آنوش بن شیس بن آدم علیه السلام تقریبا درشم پنځه درشم نمبر زوی د آدم علیه السلام په اولاد کې راځي. نو دا د شجر نسب دی. او دا امام بخاری رحمه الله تفسیر ابن کثیر هغه په خپل تاریخ کې دا ذکر کړی دی، دا یو پیغمبر وو چې کله بخت نصر، څوک بخت نصیر یادی څوک بخت نصر یادی، بخت نصر هغه په ټوله دنیا باندې بادشاہی کړی دا وای دومره مړی وکړو چې سم قتل عام وکړو مسلمانانو سره، ډیر زیات فرض ځای کې با د مسلمانانو ګوټې پرتې وي، د مسلمانانو لاسونه به پراته وو. یو څو کسان چې پاتې شو چې په هغه کې عزیر علیه السلام وو، او دغه شانتې یو څو ملګري نور مؤمنان پاتې شو. نو دا عزیر علیه السلام د شلو کالو په عمر وو یا د څلویښتو کالو په عمر وو. داسې یو فیر چرته ووتو، هسې په چکر باندې وتو، خر یې ځان سره کو، او په دې کې یو دوه درې لوښي ورسره دي، په یو لوښي کې ورسره انځران ورسره دي، او په بل لوښي کې ورسره د انګورو رس یې انګور اغستی دي. نو د هغې نه بیا رس وباسو، او وچه روټۍ ورسره اغستې ده د هغه وخت مطابق. نو هغې په دې کې ماته کړه، نو چې کله په دې کې ماته کړه، او دا فلسطین علاقه وه، نو داسې دیوال ته ډډه ووهله، دیوال ته چې ډډه ووهله نو د عماراتو ته یې وکتل، دا بلډنګان پراته وو لکه دلته وایي الله فرمایي وهیا حاویتون علی عروش عجتونه راولیدلي وو ټول، او دا اډوکي پراته وو، د چا سرونه پراته وو. هغه حیران شو، ډېر زیات خفه شو، او دا سوال یې وکړو چې انا یحیی هذه الله بعد موتها، الله دا به ته څنګه ژوندي کړې؟ دا خو غټه طبعي شوې ده، دا نه چې د هغه یقین وو، د هغه رویت قلبي د زړه یقین یې وو بالکل. ویل الله ته ماته رویت بصري وښایه چې زه عما عین الیقین وو چې دا به ته څنګه دا غټ ظلم شوی دی، د مسلمانانو مخ ورک شوی دی، مسلمانانو نوم ورک شوی دی، ډېر قتل عام شوی دی، دا به ته الله څنګه به دا ته ژوندي کړې؟ الله رب العزت ورتا هو فرمایل ملائکه راولی غلا، چې ملائکه رااله نو د دنه روح واغستو، د دنه روح واغستل شو په دغه ځای کې، د د سره خر ور سره اغم مل شو، د دغه سامان خوراک پروت دی، سل کاله دا په دې ځای کې دغه شانتی مل پروت دی، الله دې روح واغسته دی، هغه ځای آباد شوی دی، قسمه قسم مراحل په دې ځای باندې راغلی دي، و الله رب العزت د خلقو د نظر نه دا ورک کړی دی. نو چې کله یو ملک راغی او د ده د اډوکې را یوځای کړو، او د هر څه برابر کړو، چې کله دا برابر شو نو د ده کې روح ور واچاو، الله رب العزت چې دکی کله سا ور واچاو نو بیا ورته وی د ملایکې په ذریعه باندې ګوره وای تا څومره ټیم وشو هغه وایي لبستو یوما او بعض یوه ورځ یا نیمه ورځ ساری دشم اوس را پاڅېدم هغه وایي د الله بنده ورځ نو سل کاله دې تېر کړه مئه عامین سو کال دې په دې ځای کې تېر کړو خاته دې وګوره خرابو کې پراته دي زره ریزه ریزه پروت دی لکه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی ورته وایي یو اډوکې زوړ اډوکې راغستې دی وروس اډوکې راغستې دی چېهغه نبی علیه السلام ورته وایي انا یوحی هذه الله بعد موتها ته چې وی الله ژوندې کول کوي نو دې اډوکې ته وګوره داسې پرې زور کړو ریزه ریزه کړو دا به څنګه بېرته را ژوندې شي هغه ورته نبی علیه السلام ورته وفرمایل سورت یاسین قال ومن یحیی العظام وهی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره اول ځل پیدا کړی اول ځل ګران دی بیا څه ګران دی الله تا چې اول ځل ته پیدا کړی نو بیا هم تا پیدا کی نو الله رب العزت هغه عزیر علیه السلام ته فرمایي د ملائکې په ذریعه ګوره ورته وایي د خپل خر ته دې وګوره اډوکي راځي یو بل سره یو ځای کېږي خوله چا جوړه ده ډانچه ودرېده بیا دغه شان دې غوښه راغله بیا سرمن راغله ویښته پرې راوخته او بس روح پکې ور واچاو خر برابر شو وای ګوره تا وی چې الله به دا څنګه ژوندې کوي اوس دې کلي علاقې ته وګوره هغه وایي زما بالکل عین الیقین زما وشو زما بالکل هغه پوره یقین پیدا شو اوله زما هم یقین وو خو ما ویل چې زه به د خپل سترګو وینم نو ما هر څه ولیدل نو چې ویلیدل چې وګوره وایي خوراک ته دې وګوره لم یتسنا بدبوده شوی نه دی هغه چې راواز دغه چې پکې هغه روټۍ ماتې کړې وي هغه روټۍ لاپستې شوي هم نه دي هغه روټۍ لاپستې شوي هم نه دي نو دا خوراک راواغستو لاړو خپل کلي په طرف باندې چې ګوري کلی علاقه ډېره بدله شوې ده نو چې خپل کور ته ورغی د هغې یوه وینځه وه هغه بیبي وه نو دا ورته وایي هغه په سترګو باندې ړنده شوې ده په زنګنانو باندې راغونډه شوې ده په کور کې یوازې ناسته ده یو روایت ما دا واقعیت چې کوم ده دا وهب ابن منبه رحمه الله دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاگرد هغه داسې بیان کړی دا تاریخ له څوک صحیح نشي ویلې نو چې دا کله کور ته لاړو هغه خپلې بیبي ته وایي هغه خپلې وینځې ته وایي زه عزیر علیه السلام یم یو روایت مطابق دې ده ورته ور وښو نو هغې ورته ور نه کولاو خو ته ویل چې زه هغه یم ماته ور کولاو کا آخر دا او بل روایت مطابق دې دا درې کاله ورغلی دی ډاری خو شل کاله په عمر یا د چالیس کاله په عمر وو نو چې کله ورغلی دی هغې ته وایي زه ستا خاوند عزیر یم هغه وایي عزیر پسې خو زمونږ سترګې ړندې شوي دي سل کاله وشو د هغه نوم چا نه دی اخیستی او ته څنګه وایي دماغ دې کار نه کوي زه عزیر یم هغه وایي بالکل زه عزیر علیه السلام یم زه هغه پیغمبر یم او تورات چې ماته په یادو باندې یاد و تورات هیڅ چاته په دغه زمانه کې نه و یادو یو وایي ټیک ده چې که ته عزیر یې هغه له الله رب العزت معجزه ورکړې وه څه معجزه وه چې کله به هغه پړون سړي په سترګو لاس راښود نو الله رب العزت په ښه کاوه ته زما په دې سترګو لاس راکړه زه ښه شوم نو زه بتاو کنه هغې وله په سترګو باندې لاس راښکلې ویسته سترګې رڼ بنا شوې دي رڼا شوې ده پاڅېدې نه چې په زنګنانو سره شوې ده هغې وله په زنګنانو لاس راښکلې دي زنګنان یې ټیک شوي دي نېغه ولاړه ده وای ټیک ده ډېره انتهایي خوشحاله شوې ده چې ده ته یې کتل دي وایي بالکل ته هغه وزیر یې په منډه منډه ده ته وایي راځه چې زو وستې هغه زوی خواله یو زوی دی د 120 سال په عمر بوډا دی جوړ شوی دی مسیح هم شوي دی چې تله مجلس لګېدلی دی دا د عزیر علیه السلام دا بیبي دی خلکو ته وایي وایي دا عزیر دی زما خاوند دی هغه زوی راپاسېدله سپینګیرې بوډا حضرت علیہ السلام توی داستا زوی دی اگوی را پاس از شیعا او دماغ دی کار بکن تو زو ماز زوی اگوی نزد تا پلار یم اپو اللہ را پر عزت موجزت تن زدا سی دمانی روح آغسته ہو نو قوم نمانی قوم طول ناس دی خلق ناس دی نمان ہوئی وی ٹک دا چی تا وزیری نو زمونگا پا دی علاقہ کی تورات بلکل نایب شوی دی ایچ چاہتا نا دی معلوم اگا تورات کا منو سیجی پرتیوی نو هغه بخنصر ظالم هغه ټولې سوځولې دي او یو کتاب هغه صرف عزیر ته معلوم او بل چاته نه معلوم هغه دغه د پلار نه پادشي هغه پلار دته خودره او چې پلانی ځای چې میکې خوړو وای ټیک دا وای تورات هغه ته په یاد معلومه تورات شروع هغه چې تورات ورته شروع کړو ټکی پټکی ورته وایو هغه کم کتاب چې ویل پروت دی لاړه هغه کتاب یې ولا راوستو خلکو را منډې کړې چې دا خو رښتیا هغه وزیر علیه السلام دی بیا غالباً څه لږ وخت وو بیا وفات شو نو زوی نه سر کاله کشر ښکارېدو او زوی بوډا و مسیح بوډاګان بوډاتوب ته رسېدلی وو نو دا الله رب العزت د خلکو د یقین د پاره اوښودل دا نه چې وزیر علیه السلام یقین نو دغه یقین وو وای الله رب العزت ما ته وخایا چې زما عین الیقین د سترګو یقین مې راشي نو فرمای او کلذی مر علی قریه او کلذی مر علی قریه ایا تعالی دل ری هغه کاسو اصل کی دادا چې دی هل را ایت کلذی اصل کی دادا چې دی فرایت به پټ پوته نو دا سی معنا بکاو ایا تعالی دل ری هغه سره هغه کاس مر علی قریه چې تیرې دو په کلی باندې وهي خاویتن علی پر او ګور دې دل یو په باندې سره د چتونه علی په معنا دما قال ان هو لزر علی السلام ان لا یحی څنګه با تجوندی کې ان افمانه د کیف هذه الله دا یا الله بعد موتها پس د مرګ د دینا پس د ورانه دو د دې کلی نا فاماته الله نو الله تعالی دا مړ کو می اتا عامل سل کالا ثم باسه بیا را فرت کو قال کم لبستا اور ته وې چې ته عمر تیر کړې دې قال لبست اغوی ما ټیم تیر کړی دی ما درنګ تیر کړی دی یومل او باز یوم رضیا سیس د ورځنا قال نو فرمایل وتا بل لبستا تا ټیم تیر کړی دی مې اتا من سل کالا فانظر الی تو عامکا وګوره د خپل خوراک تا و شراب کا د څکا تا د انګورو رستا لم یتسنا دا زیدی لکا کلو نپی ندی تیر شوی یتسنا دا سنا ندی یادا لم یتغیر خونه ندی بدل کرے وانظر الی حماری کا دی خر تو گورا ولی نجعلک آیتا للناس دا دا دی دفارا چی وگر زومنگا عبرت دفارا دا خلقو خلقو بانا ختم شی جی سنگا با اللہ قیامت پورز دا خلق را جوندی کئی وانظر الى العظام اغورا دیا دکوتا کیف ننشی زوها سنگر اخوا زو دیل را مونگا اغورا سنگر آزیج کرچا شروع دا او یو بل سر ایو دیکھی گی سم نکسوها لحما بیا مونگا ورا غندو دیتا وخا فلما تبین لہو وی هر کلا چخکارا شدتا قال ان دویلو اعلمو زخ دیر خفوی شما ان اللہ یقینا اللہ تعالی علی کل شیئن قدیر پا ہر شد باندی قادر دے او قدرت والا دے و اذ قال ابراہیم و کلچویل ابراہیم علیہ السلام ربی ارینی اے زما ربا وخایا ماتا اے زما ربا ماتا وخایا کیف تحیی الموتا چ سنگ با ترا ژوندی کې مړو لرا کیف تجمع عظام الموتا د مړو اډو کې ته سنگ را ژوندی کې مخکې د وزیر علی السلام واقعیا بیان شو اوس د ابراهیم علیه السلام هم الله رب العزت فرمای وی الله تب سنگ د مړی را ژوندی کې زما علم الیقین شته و عین الیقین منشتی اللہ تما توخایا جتا بسنگا دا مڑی راجوندی کے یو دے علم الیقین دا دلائل سرا سڑی تا پتا لگی یقین دے زما استاد دا یقین دے چی اللہ رب العزت شتے ورز دا قیامت شتے علم الیقین شتے بل دے عین الیقین دا ابراہیم علیہ السلام علم الیقین وو و عین الیقین اغوی چی عین الیقین زما وشیا داسی چی علم الیقین چی کم دے دا غی تعلق دا استدلال سر دے عین الیقین تعلق دا مشاہدی سر دے علم الیقین چی کل دلائلونا تمعلوم کی برحاناتونا تمعلوم کی برحان ستا سر در سرائی مستابع علم الیقینی و چی کل ستا عین الیقینی نو اغبا مشاهدین ته ثابت کې په خپل سترګو باندې ویني نو هغه ته مشاهده وای عین الیقین وای. ابراهیم علیه السلام د احیاء د امواتو کیفیت ته پوس کړي او الله رب العزت ته فرمایي لکه وسا سقا مقلان دی و ابراهیم علیه السلام العیاذ بالله هغه مشرک وای ګوره په الله باندې یقین نه و ویل چې الله ته به دا مړی څنګه راژوندې کې مونږ وایو نه نه هغه ابراهیم علیه السلام د کیفیت ته پوس کاو چې الله تبا دا مړی څنګه طریقه باندې راژوندې کې ما د کیفیت وخایا چې مشاهده مې وشي لکه لیس الخبر کالمعاینه خبر پشانتی د معاینه نه ای یو شیز یو فکتری کې یو شیز جوړیږي تبا حیران یې چې دا به څنګه جوړ کړی خو چې په خپل ویني نو ستا به مشاهده وشي ستا به بالکل یقین وشي. یا دا چې ابراهیم علیه السلام سوال د علم د زیاتولو د پاره کړی و چې الله زما علم زیات شي لکه مثال پتور یو سړی راغلی دی ولاړ دی کسان وای چې دا قاری صاحب دی نو مونږه یو کس وای چې دا قاری صاحب دی زه تپوس وکړم چې قاری صاحب ته دا پلانې صورت ما ته تلاوت کا ما ته پته ده چې دا قاری صاحب دی هغه وای چې قاری صاحب دی خو مونږه مشاهده وکړو چې ستا دا تلاوت څنګه دی نو دغه شان چې ابراهیم علیه السلام یقین وو خو الله ته وای الله ته ما ته بیان کا ته ما ته وخایا کیفیت د مړی وخایا چې دا به ته څنګه راژوندې کې په کومه طریقې باندې به ته راژوندې کې. نو فرمایې وید قال ابراهیمو کله چې وویل ابراهیم علیه السلام رب ارینی اے زما ربا ما ته وخایا کیف تحیی الموتا چې په کومه طریقه به ته راژوندې کې مړی په کومه طریقه به ته راژوندې کې مړی اشکال حال شو چې داسې معنی دي کوله. قال اولم تؤمن الله ورد فرمائي ولستا يقين نشت ده اولم تؤمن معنى علماء کرام كي الزام المخاطب بما لم يلتزم لك مثال پتور يو استاز ده شاگرد ولا چه فخي يو ورز چه لگ لیر شي ده استاز ورطوی پلان کیا تدا چه نفخي ما وجنی ما مرکي لکه دا هغه استاز خو د شاگرد باندې دا پرزو نه چې دا زما مرګ غواړي استاز ته هم پته شاگرد ته هم پته ای خو هغه د دې دپاره وایي چې ته ما وژنې نو دلته وایي اولم تؤمن ایا ستا یقین نشته دی یا دا یا بل مثال ګوره امیر صاحب سره ګاړی دی ګاړی تا بل چاله ورکو هغه بوتلو هلته وجنګاو نو امیر صاحب ته یم چې امیر صاحب ته ډرایور نه وی ولي ته ښه ډرایور وی ما تا ته وی جوړې ته ډرایور نه وی چې تاري سړي ته گاډي ورکاو نو د پښتن ته الله فرمای اولم تؤمن ولستا یقین نشته دی یاد دې خلقو د پوی د پاره چې سينا چې سباله خلق وای چې ګور ابراهیم علیه السلام یقین نکاو آغا عقیده برابر نه وا العیاذ بالله لکه اصل گمراهان چې وای خدا خلقو د پوی د پاره چې ابراهیم علیه السلام ته خپته وا و الله رب العزت ورته ویل اولم تؤمن تا ته پته نشتره د خلقو د شبهې د ختمولو د پاره او یا فتح الرحمن والا ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام الله رب العزت خلیل و د الله دوست و ابراهیم علیه السلام الله ته وی الله زوز دا دعا غواړم چې ته زما دا دعا قبله کنه قبله زه خو ستا خلیل یم ټیک دا چې ما ته خپل خلیلیت ته خپل دوستی خو راته معلومه شي کنه فتح الرحمن والا دا تفسیر ذکر کړی دی. نو فرمای قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ول نه یا الله زما خو پوخ یقین دی ولیکن لیدمن که زما یقین نه وی نو ما به مخکې خبیث نمرود ته نه ویلی چې زما رب ژوند او مرګ ورکوي ولیکن لیطمئن قلبی دا د دې دپاره چې مطمئن شي زړه زما زړه مطمئن شي او ما ته خوی حاصله شي. الله رب العزت ورته فرمایل فخذ اربعة من الطیر نو ونسا سلور مرغان فصرهن الیک عدتک زانتا سلور مرغان تا بعضی او شیز ضرورت نه دی د قران په تفسیر کې خو چې کله وای نو بیا به داغه چې کله دی وای لا نو بیا داغی مقصد لک بیانول پکار دی. نو گورا سلور مارغان الله رب العزت ابراهیم علیه صلات و سلام تا وی سلور مارغان ونیسا. سلور مارغان سی شه و اول نمبر طاووس و او بل دویم نمبر آغا دیک چی بانگی ورتا وی او بلا کبوتر کوتر و او بل آغا غراب و کارغو دا سلور مارغان اونی ول. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ آغا داسی ذکر کړی دی آغا وی چی دا سلور مارغان و دا سلور مارغان اولی ذکر کړو انسان چی جوړ دی نو آغا هم دا سلور و عناصر و نجوړ دی. یو دی روح و بل دی نفس او بل دی جسد او بل دی حیات. دا سلور شیزونه په انسان کې لازمی دی دا دین انسان پیدا شوی دی. نو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته فرمای و ابراهیم سلور مرغی ونی سا او دا مرغی راونی ولی جهات چی کل راونی ولی گورا پا دی که زن لدان لبه عبرت دی تاوز تا دیر زیاد حسین او جمیل دی خسته شکل دی خو پا دی که یو نقصان دی دا دیر متکبر دی دا دیر پناز و پنخواه بانی تاویگی چی کل دا پا پنجرکی بانی. نو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام دی دا راونی ول نو ابراهیم علیه السلام زما استاد فارا پا کسا عبرت دی گورا وی تاوز گوره دیر متکبر دی چرت تتکبر ونه که گوره زن با حلاکی زان به حلاکت توروا چه فیرون تا گوره چه تکبوری بکره و تکبوری که سمره دستونه پیلگی دلیو نو ته چرته تکبوروانه که. او بل دیک باندی جی کم ده آقا قوتی او شهوتی ده بس دخپل شو کار که جسته طبیعت منی جو آقا کار که نو ایسی نه چه ته شهوتی نشه دخپل شهوت و نمانی گوره شهوت بده ماندی نفس و خواهشات بده ماندی سواره شی نو واگی بیا داغو لاست لال آقا دا بانی سکه بیا بده ماندی آقا که آقا دا ماندی چرته و نخیجی گوره. او بل چه آقا غراب ده کارغه ده نو کارغه چی کم ده نو دا کارغه ایرسناک ده دیر زیاد ایرسناک ده نو ایسی نه چه تا چرته هیرس و نکی هیرسناک ما جوڑه گا بعض یوشتی باندی حملی وقی دوکون وقی ایرسناک ما نجوڑه گی. او بل ده کوتره نو دا دیر غافل ده دا بیغم پرته بیغم بناسته ایو ترگی به پټی کړی ته به چې دا په سوچ فکر کوي سوچ فکر نه کوي ستو دای به فکر به سوچ ته نه وای ته ما چې بوټی ته ځان نه جوړوا دا الله په کائنات کې سوچ وکړه دا الله په قران کې سوچ وکړه دا الله دې مخلوق ته سوچ وکړه ځان نه کوتره چرته جوړ نه کی. نو دا څلور مرغان ابراهیم علیه السلام ځان سره عادت کړو سو وخت پوری ورسره وو چې کله هغه دا ځان سره عادت کړو نو وای الله رب العزت و تو فرمایه چی دا زان سر عادت کا وی حسن بصری رحمه الله تعالی پا زمانه کی عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی اغا دا واقعی ذکر کردی دا وی اچر تا حسن بصری و سرین تا پوسو خو چی تا دا علم سنگ یاد کرده دی اغا ورطوی پا ایرس تا فنزیر میاد کرده دی پا تملک دا سپی باندی پا صبر دا اوخ باندی او دا غشان دی پا بیداری دا کارغ باندی. نو څنګه دا سلور کارونه ما کړی د دې سلور زناورو دا خوونه ما را ټینګ کړو نو ځکه مې علم وکړو یو به مې ځان ته رامخې ته کاوه ګوره وای خنزیر ډېر حیرسناک دی نو ما په علم باندې حیرس وکړو وږې نهار به ګرځېدمه خو علم پسې به ما حیرس کوه ما چې دا علم ماته حاصل شي او په تملک د سپی باندې ګوره دا سپی ډېر د ناز او د نخرې شیز دی ډېر چمچمار دی چې کله مالک راشي نو دا به دا ټوپونه وایي ډکۍ به شڼی او دا مالک سپی به دا محوک او بزمګي خو چې کله دې ورته روټۍ یا غوښه هډوکې دې روټه بس لاړ بېغمه شو بیا دې پروا نه کوي. نو دغه شانتي وای سپی چې څنګه تملک د خپل باچا باندې څومره دغه نو دغه شانتي نو زه به لاړم د استاد نه مې علم زده کړو بیا به لاړم ځان نه مې یاداوو نو دا هغه خوی مې پکې راټینګ کړی و. او بل غراب کارغه د کارغه خوی کارغه چې پاسي ډېر وختي د ملا د اذان سره پاسي بله یو مرغۍ به وختي نارې نه وکړي یا چنچڼه او یا کارغه نو دا به وختي پاسي نو تم ځان ناسې نه چې ځان نه نورو مرغو خویونه ځان کې راولې کارغه په ټولو مرغو کې وختي پاسي نو تم وختي پاسا او په صبر د اوښ باندې اوښ ډېر صبرناک دی ولاړې غالې ولاړې څومره سامان پېدي هغه تا لوړي هغه برداشت کوي صبر کوي نو چې ما باندې به څومره تکلیفونه راتله نو ما به وایي صبر کاوه نو په دې وجه باندې ما علم حاصل کو. نو فرمایي فخذ اربعة من الطير ونساء اربعة من الطير ونساء سلور مرغان فصرهن اليك عادت کزانتا رسولهن دو معنی ذکر کیږي یو معنی معلان عادت کول توي امخت کول توي دویمه معنی قطع د کټ کول په معنی راځي خو غوره او بهترین معنی دا ده چې عادت کزان سره میلان نو کده دانتا امخت کده ځان سره چې دا معنی راشي نو بیا مقدر ته ضرورت ناراضي خو چې کله تا د کټ کول معنی وکړه نو بیا با ولا مقدر ته ضرورت بیا به کې راوړي خو چې کله د میلان معنی وکړي نو داسې برادي فسرهن الیک عادت کزان تا خو چې کله تا دا بل معنی وکړه فسرهن الیک کټ ک دلرا سر کټ کول تم وای او دا شانتی عادت کول تم وای نو بیا به داسې فخذ الیک دا فخذ پکې مخکنه فخذ الیک ویلی سا ځان سرا فخذ الیک اربعۃ من الطیر ویلی سا ځان ته الیک بلاشی فخذ خواته بدا بدا غی سرا ولایې او بیا فسرهن او بیا کټکا دلرا الیک مخکې لاړو بیا مان لګه مشکله کی خدا میلان دا معنی چې وکړه دا بهترین معنی ده او علما کرام هم دا ذکر کوي نو فسرهن الیک عادتک ځان سرا ثم جعل بیا وګرځوا علی کل جبل منهن هر یو د دینا په غر کې علی کل جبل بهر یو غر باندې ګور ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته پوښتنه نه کوي چې کوم غر تلاشم او کوم نه چې کوم نږدې غرونه یې داته بس په هغه باندې کې د من اسرائیلو ته پوښتنه کوي چې څنګه غواله لکو بوډۍ او ځوان او رنگ به څنګه نو الله رب العزت ورته ډېره ګرانه کړه ابراهیم علیه الصلاه والسلام بس الله ورته وفرمایل بس هغه ډایرک د امر تابعدار او چې کوم نږدې غرونه په هغه باندې کې د قیمه کړو دا څلور وانه جز ان ټوکړي ټوکړي ثم دوهن لا بیا ورتا بے ورتا واز وکا یا تین کسا یا نو دا براشی تا تا پمند باندی والم پویشان اللہ عزیز الحکیم بے شکا اللہ زور ور حکمت والا دے ابراہیم علیہ السلام پر یقین او عین الیقین او کاللذی مر علی قریت آیت نگوری آیت نگوری آکستا مر علا قریتن چی تیر شو پیو کلی باندی وحی خاویتن آغا نسکور رولی دلیو علا وروشی ها پجتنو باندی قالا نوویل انا یحیی چی سنگ بارا جوندی که سنگ بارا جوندی که هادی اللہ دا یا اللہ بعد موتی ها پس دا مرگ دا دینا فاماته اللہ نو پس مر کو دلرا وفات کو دلرا اللہ تعالی مئت عامن سل کالا ثم بعثه بیا راجوندے کو دلرا قالا ویل اللہ کم لبستا سمر درنگ دی تیر کڑے دے قالا ویل لبستو یوم الما ٹیم تیر کڑے دے یو ورز او باز یومین یا بازی دورزینا قالا بل لبستا ویل اللہ تعالی بلکی درنگ تیر کڑے دے تا میت عامل سل کالا فنزور پسو گورا الاتو آمی کا خوراک فلتا و شرابی کا سکاک فلتا لم یتسنا ندی خراب شوی ونزور گورا الہ حمار کا خر فلتا ولی نجعل کا اچو گرزو تالر آیتا للناس ومن گرزو تالر آیتا للناس نخا دخل کو دفارا وانظر او اغرا الالعظام چی سنگ خوزا و منگا وانظر اغرا الالعظام اغاردو کو دیتا کئی بنون چی دوها سنگ خوزا و دغلرا سمنک سوها لحما بیا آغندو دغو تغوخا فلما تبین لہو پس هر کل چخکار شوم پس هر کل چخکار شوم لَهُ دَتَا قَالَا نُوِلْ دَا آلَمُ زَفْوِيْغَمْ أَنَّ اللَّهَ زَدِرْ خَبْوِيْغَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ تَلَى عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِرْ فارسید بانی قدرت والا دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَ چُوِلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامُ رَبِّيَ زَمَارَ بَارِينِ وَخَيْمَاتَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى سَنْغَ تَجْوَنْدِكَ مُلُ لَرَمْ قَالَ أُوِلْ ابراهيم عليه السلام قال اول الله تعالى اولم تؤمن او تيقين نكي قال او فرمى ابراهيم عليه السلام بلا ولنا يا الله ولكن ليطمئن قلبي لكن شي مطمئن شي زړه زما ولكن ليطمئن قلبي لكن دې د پاره چې مضبوط شي زړه زما قال نو ال الله تعالى فخذ ونسا اربعة من الطير سلور دا مرغانونا پسرهن إليكا پسا مختق لا دا غلر زان سرادتكا ثم جعل بيا وگر دوالا كل جبرل فهر غربان دي منهن دا دا غنا جزء انج وطقلا ثم دوهن بيا رعوبل دا غلر آياتينك سعيا ندا براشتا تا فمند باندي وعلم فوشا ان يقين ان الله عزيز حكيم يقين ان الله تعالى زور ور حكمت والا ده صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.